राम सरथे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 25 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व प्रपन्न पारिजाताय सूत्र वेदाणे ज्ञान वद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्वर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषितगणा नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण संतों ने कहा है मुसाफिर का मुसाफिर जाग मुसाफिर देख जरा यह अपना रहने का स्थान नहीं है, यह अपने कोई स्थान नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। मुसाफिर तो आए हैं थोड़ा ठहर ठहर करते चलते हैं। अब बात हरदम याद रखनी हरदम मत भूले मन मोह में बांधु बजरे पीव तो रखो संग्राम के तुम ऊँडी देकर नीम ऊँडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगोदे थोड़ा ठे कुंडेवन देला लख चौरासी चुन में अवरुड़ तो फिर जीव मत भूले मन मोह में भानु बजे पीव सदैव अपने को मुसाफर सोना चाहिए। भगवान को तो अपना समझना चाहिए और संसार को अपना नहीं समझना चाहिए। ये दो ही बात तो है हर हर बात जिसमें संसार को अपना मान लिया भगवान को भूल गए। ये खास भूल है खास मेरी वांशो ईश्वर सचिव नासी हम भगवान के हैं या मुसाफिर आए हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए। जो हमारी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए न कि बाधाओं को पुष्ट करने के लिए। संसार में होता है ये बड़ी बाधा है इसको पुष्ट करने के लिए नहीं आए है, इन बाधाओं को दूर करने के लिए आए है। मुसाफरी किस लिए की गई है? मुसाफरी बाधाओं को दूर करना, भीतर के जो बाधा है उसको दूर करना है। जब आए तो इस साल अपने विचार पक्का कर लिया कि ठीक तरह से यहाँ की मुसाफरी करेंगे, मुसाफिर जो कर्तव्य कर रहा है वो करेंगे। इस वास्ते आए ये बाहर की सामग्री केवल संसार की सेवा करने के लिए। आओ तो काम करना है ना, तो काम करने के लिए शक्ति दी है, योग्यता दी है, सामर्थ्य दी है, बल दिया है, ये सब दिया है संसार की सेवा करने के लिए, अपने सुख के लिए नहीं है। अपने सुख के लिए केवल भगवान है। भगवान की भी सेवा करनी है, भगवान को भी सुख पहुंचाना है, संसार को भी आराम पहुंचाना है, इसलिए मराना हुआ है। इस बात को हरदम याद रखें। और मौज से रहे, आनंद से, दुख नहीं पावे। दुख हम गलती करते हैं उसका दुख होता है, गलती करे नहीं, रोना पड़ता है, दुख मारा पड़ता है, गलती से गलती करते ही नहीं। अब संसार की सेवा करने के लिए आए हैं, भगवान को याद करने के लिए। दो काम है, भगवान को याद करना और सामग्री में लिए उसे सब शुभ बचाना। अपने सामग्री का भोग उतना ही करना है, यावत ब्रियत जठरम तावत स्वत्वंग देही तव। शास्त्र में लिखा है यावत ब्रियत जठरम, जिसने तुम्हारा पेट भराई हो जाए, पेट भराई का अर्थ है खावे जितना अन्न, पीवे जितना जल, काम में जितना कपड़ा, काम में जितना मकान, ये अपना है केवल निर्वाह के लिए, अपना मानने के लिए नहीं है, अपने निर्वाह के लिए उतनी अपनी चीज है, और अपनी चीज है नहीं। और सबकी सेवा करने के लिए हम जीते रहे, इसके लिए पक्का सिद्धांत मान करके यहाँ रहे। जितना दे भगवान का, भगवान का विचार उतना देते, भगवान की मर्जी से सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए आए हैं। भगवान को याद करना है, अपना घर बार सब भगवान का है, भगवान के अमान से जिस माँ बाप से पैदा हुए वही तो घर होता है अपना, अपना घर वही होता है जिस हम पैदा हुए, तो जिन परमात्मा से पैदा हुए वो अपना घर है। निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद में लौट कर आना नहीं पड़ता। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिनको प्राप्त करके पीछे लौट कर नहीं आते, क्योंकि घर पर पहुंच गए, अब वहां से क्यों रहेंगे, घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचने के लिए अपना जो कुछ करना है वो करना है, उसके लिए हम आए। ये बात पक्की हृदय में सदा बैठा रहनी चाहिए भीतर से। यह जितने व्यक्ति मिले हैं और जो वस्तु मिले हैं, दोनों सेवा करने के लिए। व्यक्तियों के द्वारा भी सेवा करो और व्यक्तियों की भी सेवा करो, और वस्तुओं केवल दूसरों के लिए। यही तनु कर फल विषय न भाई, संसार का विषय भोगने के लिए ये शरीर नहीं है, ये भोग योनी नहीं है, देवताओं की योनी भोग योनी के लिए, नरकों के जीव भी भोग योनी है, भोग योनी के लिए, भूत प्रेत पिशाचन योनी भी भोग योनी है, भोग योनी है, वे बदल नहीं कर सकते, ये भोग योनी नहीं साथ योनी है। क्यों साथ योनी है, इसमें विवेक प्रधान है, विवेक दिया है, वो विवेक ये कहता है कार्यक्रम यहाँ रहना नहीं है। भगवान ने ऐसी रीत बना दी कि यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो केवल सेवा करने के लिए रहना है, अर्दम रहने के लिए नहीं है। जाग भूषा पर देख जरा दे, कूच दे नौबतवा दे, ऐसे कूच करना है, चलना है, खूब प्रेम से प्रसन्नता से रहो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव और त्याग का बर्ताव। मनुष्य मात्र को संतों ने त्यागी बनाए, जो अधिकारी परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी बनाए। अधिकारी वही है जो भगवान को याद करे, भगवान की प्राप्ति करे। निर्वाह मात्र रोटी कपड़ा केवल निर्वाह करने के लिए, खूब प्रसन्न रहो, मन में खूब प्रसन्नता रहे, आनंद रहे, दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं। ये अपना मानने से दुख होता है, ठगो जी का पद है सब। अगर इसमें एक भाव बताओ है, अगर भाव हो जाए तो ठाकुर जी का प्रसाद है। यहाँ है रोटी है, कपड़ा है, जल है, मकान है, सब ठाकुर जी का प्रसाद है। ठाकुर जी का प्रसाद पाने के लिए ही यहाँ है। ठाकुर जी का प्रसाद पाओ और सबकी सेवा करो। वो पंचामृत है ना, पंचामृत, उस पंचामृत को याद करो। ये घर हमारा नहीं है, हम भगवान के है, भगवान के ही घर में रहते हैं, भगवान के है। ममई वंशो जीव लोके ईश्वर जीवन नाशी, सच्ची बात है, सच्ची। ये कहने की सुनने की केवल बात नहीं है, केवल कह दिया सुन लिया, नहीं, भगवान के है हम भगवान के हैं, भगवान के तारे पुत्र हैं। सब मम प्रिय सब मम हो जाए, भगवान के हैं सब, भगवान का संसार, भगवान के हैं और भगवान के घर में रहते हैं। खूब पक्की बात याद करे, ये तमाशा नहीं है, ये खेल नहीं है, सच्ची बात है। भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का एक काम करते हैं। जो अपना मानता है ना, उसको रोना पड़ता है, क्योंकि सब छूटेगा। अपने चीज तो अपने पास रहेगी, और अपना नहीं है वो अपने पास नहीं रहेगा। इस वास्ते अपने पास नहीं रहने वाला है वो अपना नहीं है। तो भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। बहुत दामी चीज है। और भगवान के प्रसाद से अपने जो माता पिता भाई भौजाई भतीजे जितने गए हैं कुटुम्बी, वे भगवान के जन है सभी, उनकी सेवा करते हैं भगवान के दिए प्रसाद से। ये बात बहुत बढ़िया है। कृपा करके आज इसको स्वीकार करो, आज स्वीकार करो भगवान की चीजें, भगवान की सेवा के लिए अपना कोई नहीं है। भगवान के है, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जन है। कुटुम्ब जो अपना है वो अपना अपना मानने के लिए नहीं है, इतनों की सेवा जरूर करनी है और समय मिले तो दूसरों की सेवा करनी है, कोई आ जाए तो उसी सेवा करनी है, नहीं तो इनकी सेवा जरूर करनी है। इसलिए है बहुत बढ़िया बात है। ये पंचामृत याद रखे, यहाँ की सेवा करने के लिए है और मस्त रहे भगवान का काम करते हुए, भगवान के दरबार में मस्त रहे, आनंदित रहे, खुश रहे, सेवा करे। आ जाए जन्म करे, आ जाए कोई चाहे ब्याह करे, आ जाए पूरी सेवा करना, जो तो घर में है उनकी सेवा करना, कोई भी दीन दुखी आ जाए तो उसकी सेवा करना अपने शक्ति के अनुसार से, यही शक्ति है वो पूरी सेवा पूरी, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करना पूरी सेवा, वो अधूरी है ही नहीं। अपने पास में जितनी शक्ति है, जितनी सामग्री है, उसके द्वारा सहतार सेवा करता है, बहुत बढ़िया बात है। और प्रसन्न रहे हरदम, मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात विग्रह भाव सरस्वती तपो मानस मिश्र, मन की तपस्या है हरदम प्रसन्न रहा। दुख होता है जब अपना कर्तव्य भूलते हैं, कर्तव्य भूलते हैं दूसरा कर्तव्य देखने से, दूसरा कर्तव्य नहीं देखना, हमने अपने कर्तव्य भगवान बनना है। तेरे पावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपना मोहन बुहार, अपना अंतरनाए। कितनी सीधी सरल बढ़िया सबको सुख पहुंचाने वाली बात है, और अपने भी प्रसन्न हो, अपना दुनिया भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे प्रसन्नता से, ये प्रसन्नता के लिए है, अपने लिए सुख सुख पहुंचाने के लिए, हरे का हित करने के लिए, ये बात बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी बढ़िया बड़ी शेष बड़ी उत्तम, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। ऐसे अपना जीवन बिताओ है, अरे प्रसन्न रहे महाराज होगा, एक एक की सेवा करनी, अपने दूसरों की सेवा करनी, ये सेवा करने का मौका केवल मनुष्यों को मिला है। आप ध्यान दें इस बात को, ध्यान दें, देवता अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब देवता है, ये और सब देवता अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं, सेवा करने का मौका केवल मनुष्यों को, अरे मनुष्यों में सेवा नहीं करे तो किसने करेगा। सेवा करना सबका और भगवान को याद करना, वो काम खास है मेरे, ये याद हो जाए, याद करने के लिए, याद लाने के लिए हरदम प्रसन्न है, हरदम आनंद है। आदमी ठीक मर्यादा में चलता है तो उसकी प्रसन्नता रहती है स्वतः स्वाभाविक, उनके राजी के लिए कोई काम करना नहीं पड़ता, अपने ड्यूटी में जाता है ठीक तरह से, ईमानदारी से सबको सुख पहुंचाना, किसी को कभी भूल करे भी दुख न पहुंचाना, ये खास अपना काम है। इस काम में तत्पर रहना, हरदम हरदम तत्पर रहना, सबको सुख पहुंचाना, ये सेवा पहुंचाने का काम मनुष्यों के सिवाय और किसी को नहीं दिया गया है, और कोई अधिकारी नहीं है, ये मनुष्य अधिकारी है। इनमें भूल से स्वार्थ आ गया, अभिमान आ गया, भूल से इस भूल को मिटाना है, भूल को मिटाकर सावधान होना है, सावधान होकर सबकी सेवा करना है। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है। ऐसे मर्यादा से चलो तब दुख नहीं होगा, आनंद होगा, सुख नहीं सो आनंद होगा, आनंद बहुत होगी। ये भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है तो इसमें सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना, सबको सेवा करनी। जब तक है तब सेवा करे, बस तुमको अपनी नहीं मानना है। देखो सिद्धांत है, यहां चीजें मिली है वो व्यक्तिगत नहीं है। यहां जो चीजें मिली है, रुपया पैसा वस्तु है, ये सब व्यक्तिगत नहीं है। और व्यक्तिगत आप अधिकार जमा सकते ही नहीं, व्यक्तिगत अधिकार नहीं जमा सकते, जो व्यक्तिगत है नहीं। ये सब चीजें है, अलग अलग घरों में अलग अलग दिया है, तो लड़ाई ना हो इन वस्तुओं से। तुम सेवा करो, तुम्हारे को मेरी वस्तु, तुम सेवा करो तुम्हारे को मेरी वस्तु, तुम सेवा करो अपनी अपनी वस्तुओं से, अपनी अपनी सेवा करना। ऐसा बढ़िया काम है, ऐसा उत्तम काम है, ऐसा श्रेष्ठ काम है, ऐसा ही कर्तव्य है। अन्न की बात है, अन्न रहेगा, मौत रहेगी, मस्ती रहेगी, दुख नहीं होगा। जितनी चीज है उतनी सेवा करनी, अधिक करने की कोई जरूरत नहीं, अधिक करने की कोई जिम्मेवारी भी नहीं, क्योंकि हमारे पास जितनी है चीज और शक्ति है, योग्यता है, बुद्धि है, समझ है, उतना काम करना। वो समझ भी उन्हीं की है, बुद्धि भी उन्हीं की है, बड़ी भी उन्हीं का है, अपने पास विद्या है वो उन्हीं की है, यहाँ की सेवा यहाँ की है। आप गए तो केवल भगवान है और अपने कोई चीज है, अपने केवल भगवान है और नहीं है। ये सेवा सेवा करनी है, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी बढ़िया चीज है, केवल सेवा करनी। सब सुखी होते, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये चीजें व्यक्तिगत दी गई है सेवा करने के लिए, व्यक्तिगत अपने लिए नहीं है। अगर अपने लिए होते तो अपने मरते तो अपने साथ में चलते, एक तिरजित भी साथ चलेगी नहीं, ले जा सकते नहीं, अपने ही नहीं, केवल सेवा करने के लिए है, सबको सुख पहुंचाने के लिए है, और कोई अपनी नहीं है, अपना भगवान है। भगवान पूरे के पूरे अपने, सब जितने अरबों लोग है, एक एक के पूरे भगवान। जैसे अयोध्या में भगवान पधारे तो सबसे मिले, जितने थे उतने रूप धारण कर लिए, सबसे मिले। वो समझाए मेरे से ही मिलते हैं भगवान, मेरे से ही मिलते हैं, मेरे से ही मिलते हैं, सबसे मिले, क्योंकि सबके भगवान है, भगवान सबके है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो ईश्वर के सब है, इस वास्ते अपने बच्चों से मिलते हैं, सब मिले, सब राजी हुए भगवान की सेवा में। तो सब के भगवान है, हमारे हैं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए भेज गए तिब्बत में, 14 वर्ष से आए तो सबसे मिले, सबसे जितने प्राणी थे अयोध्या में मनुष्य, सबसे मिले भगवान, क्योंकि भगवान सबके। एक भगवान ऐसे है जो सबके है, तुझे कोई चीज अपनी नहीं है, मिलती है विष जाती है, मिलती है विष जाती है, वो अपनी नहीं होती। भगवान मिले हुए ही रहते हैं, विषय देते ही नहीं। बाहर से विषय हुए तो बाहर से मिल जाते हैं, ये सदा हमारे हैं। बहुत बढ़िया है ये साफ रीति ऐसी है, बहुत बढ़िया, सबका कल्याण करने वाले ऐसा बढ़िया मौका, ऐसा उत्तम अवसर है। भाइयों बहनों ठीक ये बात समझ में आती है, ठीक समझ में आती है। व्यक्तिगत वस्तु नहीं, अपने पास में जो है आपके पास वो सैकड़ों है, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपए है, चीज वस्तु है, सब सेवा करिए। सेवा करने से ध्यान देना अंतःकरण निर्मल होता है, निर्मल, और दुखी को देख करके और द्रवित नहीं होता वो भगवान के लिए द्रवित नहीं हो सकता। दुनिया में दुखियों को देखकर जिसका हृदय पिघलता नहीं वो भगवान के नाम से भगवान की कथा से पिघलेगा नहीं, कठोर हो जाएगा हृदय, कठोर हो जाएगा हृदय। कठोर करने के लिए वस्तु नहीं दी गई है, हृदय द्रवित करने के लिए, हृदय में दया प्रेम स्नेह परिपूर्ण हो जाएगा। सबके लिए स्नेह है, किसी को दुख है तो हृदय द्रवित हो जाए। सज्जनों की बात सुनी है, सनातन जी की बात सुनी, वे कहते थे मैं एक बार गाड़ी में जा रहा था तो एक आदमी बिना टिकट था उसको टीटी तंग कर रहा था, तो मेरे पास पैसे थे तो दे नहीं सका। मन में आया अगर जाना है टिकट कहाँ से लेंगे, पैसे थोड़े ही थे तो मैं दे नहीं सका। तो ये क्या है, अंतःकरण कठोरता है, अपने पास वैसी नहीं थे, अपने दुख पाओ सुख पाओ उसको दुख दूर कर दिया। ये भाव बहुत बढ़िया है, संसार में रहने की विद्या है ये। हृदय नर्म हृदय कोमल हो जाए तो भगवान की लीला भगवान के गुण सुनते हृदय द्रवित हो जाएगा, लबालब प्रेम भरा रहेगा। प्रेम वो प्रेम रहने के लिए चीजों वस्तुओं पास में संत है। धनी आदमी है वो जो जो धन पास में होता है और संग्रह की रुचि होती है तो हृदय कठोर हो जाता है। हृदय कठोर हो गया बड़ी भारी हानि हो गई। हृदय में द्रवित रहता हुआ भगवान के लिए पिघला हुआ रहे वो जब ही रहता है जब आप सब चीजों सबके लिए मानते हो। हमारे पास चीज है वो सबके लिए है, सबके शीर की है, सब सबका हक लगता है। जो अभावग्रस्त होता है उसे हाथ लगता है, ये सिद्धांत हृदय मैंने कहा। एक स्टेशन पर दूसरे स्टेशन में चाराना से लगता था चाराना, तो शरणानंद ने एक भाई से कहा भैया टिकता थे तो माफ करो माफ करो माफ तो माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, माफ तब करें हम पात्र न हो तुम्हारा पैसा न हो, तुम्हारे पैसा ना हो तो माफ कर देंगे, हम पात्र नहीं तो माफ कर देंगे, हम पात्र हैं तुम्हारे पास पैसा माफ नहीं करेंगे। उन्हें टिकटदार देना पड़ा चारा मांग टिकट हम अगर जाना है माफ नहीं करेंगे। तो क्या चीज हुई, तो सब चीजें अपने अलग अलग दी हुई है। खर्च करने के लिए तुम अलग अलग खर्च करो, अलग अलग सेवा करो, सबकी सेवा करो, उसे ट्रिक लिया जाए छोड़ा तो माफ करो, माफ करो ना, माफ नहीं। तुम्हारे पास पैसा नहीं हो तो माफ कर देंगे, हम पात्र नहीं तो माफ कर देंगे, हम पात्र है ना वो पैसा है माफ कर देंगे, माफ नहीं करेंगे। तो यहाँ मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, मतलब के यहाँ की चीज आपकी व्यक्तिगत नहीं है, सबकी सेवा करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है, संसार में रहने का भी तरीका है और भगवान की प्राप्ति का भी तरीका है। हमारे पास जितनी चीजें हैं सब है, इससे बाद हम देंगे, इससे बाद हम देंगे, कोई सब दे दो सब देंगे। हम भी सबको नहीं खाते, तुम्हारे को सब नहीं देते, सब देते दे। सबकी चीज है अकेले का संगठे और भी सब है, तो अपने पास जितने चीज है सब सेवा के लिए, केवल भाव ये रखना है, इसे भूखा नहीं हो लगे, सोना जी ने कहा नहीं भी आगे टिकट लेंगे, अरे आगे टिकट मिल जाएगा भाई, परंतु पैसों से हृदय कठोर होता है, ये हमारे को अनुभव हुआ, दूसरे को दुखी देख करके उसके लिए खर्च नहीं करते, ये अंतःकरण कठोरता है, तो अपना अंतःकरण कठोर बनाने के लिए नहीं आए हैं, अंतःकरण को नरम बनाने के लिए एकदम लबालब प्रेम भरा रहे हृदय में, प्रेम भरा रहे भगवान का, तो प्रेम जब ही भरिया रहता है कि जब आप सब चीज सबके लिए मानते हैं, शेर जी से औरों से लच्छी राम मुरोदिया की बात सुनी, धोती तक देती, चार घर से मांगी धोती ला गई, कुर्ता पहन ले धोती देती, उनका ये मात्र मनुष्य धर्म है, मात्र मनुष्य सेवा के लिए ही है, मनुष्य सेवा के लिए सेवा करने के लिए है। आप समझोगे मनुष्य अगर सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा, दूसरा कोई नहीं, सेवा करने का भजन करने का अधिकार केवल मनुष्य को दिया है। जैसे एक चार दीवारी है, आदमी है भेद गेट उठाता होना, कहीं डाला में जुड़ते दरवाजा आया मतलब खास जाए सुलता रहा, ये मनुष्य हो जाए साधन धाम मोक्ष घर द्वारा, साधनों का घर है और मुक्ति का दरवाजा है, आपके पास जो साधन है सब साधन सामग्री है, अपना अयोग्य बेटा हो उसे तो संपत्ति देते हैं, योग्य है दुख पा रहे हैं उनको नहीं देते हैं, ये गलती होती है, इस गलती को करो, अंतःकरण शुद्ध बनाओ, कठोर मत बनाओ, गलती को करो, सबकी सेवा करने के लिए हमारे पास जो सामग्री है निर्वाह के लिए आप भी दे दो, क्योंकि खाए पिए बिना शरीर काम देगा नहीं, शरीर करनी है सेवा, तो सेवा में बाधा लगी, इस वास्ते खाना पीना है, ये है सब सेवा। संसार की जाए, ये संसार की सेवा के लिए है, केवल संसार की सेवा के लिए। कितने आनंद की बात है। आप कोई भी साथ में ले जा सकते नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ आपको सेवा करनी चाहिए, सेवा के लिए ही बदला दी गई है। जैसे आप अपनी पांती का भोजन कर लेते हैं, ऐसे ही उसके पांती की उसी सेवा करनी। सब भगत सब नहीं देंगे भाई, क्योंकि सेवा करनी है सब नहीं देंगे, सब दे देंगे तो सेवा कैसे करेंगे। यथा योग सेवा करने के लिए, और सेवा करने में जो चीज लगे उसको अपनी नहीं मानना, उसका फल भी अपने नहीं चाहना। अपनी चीज है ही नहीं, फल की हमारे को कैसे हो। संग तो फलन चाहिए, सत्याग सातु को बता, वो सातु त्याग है, फल नहीं आ सकते नहीं। यथा योग सेवा सब मात दुनिया एक, सब दुनिया एक, सब भगवान के संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब एक है, चीजों में सब एक है, सबके लिए है। ये हमारे पास दी गई है, इसका अर्थ है कि इससे सेवा तुम करो, इसके साथ तुम सेवा करो। अलग अलग दी गई जैसी योग्यता हो उस अनुसार, एक रोटी आधी रोटी दो, सेवा कर दो बस। सेवा करना भगवान को याद करना दो ही है, एक संसार में सेवा करना है, भगवान को याद करना, सब छोड़ जाओगे। या पड़ी है चीज साथ में ले जाओगे, रीत नहीं, रीत नहीं है, कोई ले जा नहीं सकता, सब कर एक फायदा है, सब छोड़ कर बनेंगे। तो अयोग्य पुत्र को दे देंगे सब संपत्ति, योग्य है दुखी है उनकी सेवा नहीं करते, अपराध होता है। इस वास्ते अपराध न करके सेवा करो, सीधी बात है, सरल बात है एकदम। सब सामग्री सेवा वास्ते मिली है, बल मिला नहीं वो सेवा के लिए, योग्यता मिली है वो सेवा के लिए, आपके पास बुद्धि मिली है वो सेवा के लिए, आपके पास विवेक मिला है वो सेवा के लिए, आपके पास तो सिवाय भगवान के आपकी कोशिश सब मिली हुई है, बिछड़ने वाली है। एक भगवान है वो बिछड़ने वाले नहीं है, वो अपने है, वो अपने। इस वास्ते मिली हुई चीजों के द्वारा सबकी सेवा करनी, प्रेम से, बड़े आदर से, स्नेह से, मौका लग जाए तो समझना चाहिए भगवान की बहुत विशेष कृपा होगी। हमने सुना है सतयुग में जाकर कहते कि तुम्हारे विवाह है चीज हमारे देना, विवाह के समय कई चीज चाहिए तो हमारे यहाँ से दो, बर्तन हमारे दो, निश्चय हमारे दे दो, कपड़ा हमारे दे दो, चीज हमारे से देना। तो दान घर जाकर कहते उनको, और सतयुग द्वापर आया तो घर में आ जाओ, जो पहले आ जाए वो देगा, दो चार दिनों में विवाह है, एक बार घर आगे दो तीनों दिन, दो तीनों दे देखो, और घरे बुला कर देते त्रेपा त्रेपा में घर आए सतयुग दान दे, घर बैठे द्वापर घर ही बुलाए गए, तेता द्वार देत घर आए, कल जो काम कराए, कल जो काम ना कराए, आपको देवे आप हमारे पाप आए नहीं, मेरी माँ मेरी तो आप आए नहीं, हमारी बेटी में आए नहीं, अब क्यों देवे काम करा देना, यही होगा था मैं। आज जो पहले देता है वो अपने तरफ से वो शत्रु की आदमी है, मांगने आवे उसको पहले देता है ये शत्रु, घरे बुलाए गए बुलाए गए, ये शत्रु देता है, ये दुआ पर आया घर आए तो देना, कल जो काम कर आए ये युवक तो अबार भी कोई किसी के ब्याह हो पहले जानते मित्र होते भाई चीज चाहे तो मेरे घर से देना, क्या क्या चाहिए कौन सा घर में काम करो अब काम आ जाए पिछले महीने देंगे, ये युवाओं का धर्म है। तो अभी भी कोई ऐसे देखो तो यशस्वी भी हाथ में बुरा कर देना एक देता है और घर आ जाए तो वहां पर है एक काम करा करके देना ही कर इच्छा जुआ बात है तो यश जाने पर तू देते है और काम करा दे देते ही नहीं देखे न जाने गए पर उसको जानते नहीं किस जू के आदमी है तेरा जू से इच्छा इस तरह से उत्साह से सबको देगा काम कराएंगे हमारे पास सेवा है सब सामग्री है अपनी व्यक्तिगत नहीं है दूसरों की सेवा के लिए ही जो धनरखते हैं उनको धन रखने का अधिकार है धन रख है सेवा बताते उनको धन रखने का अधिकार नहीं है तुम्हारे को धन रखने का अधिकार नहीं है धन का अधिकार है केवल सेवा के लिए सिद्धांत है हमारी चीज कोई काम ले ले ये तृष्णा होती से मन रहेगा मन में ये तृष्णा रहे किसी से काम आ जाए हमारी चीजें पड़ी है हम काम ले उसे हरी बड़ी है ये काम आ जाए जीत है जी किसी का काम आ जाए तो अच्छी बात है ऐसा भाव लेना अब भगवान नाम का कीर्तन करो सब भाई बहन नाम कीर्तन करना भगवान नाम भगवान का नाम लेना है सब भाइयों कीर्तन में कीर्तन उठ जा रहे उठा नहीं भगवान नाम कीर्तन करना है ये असली दाम है असली दाम कहता है भजन ध्यान है नहीं है कथा थार हर वर्तान प्रसंग हृत मिलाए हृदय ऐसी रीत सो चारों पर जीवा ऐसी विचार भोजन कराओ ऐसे भोजन करने के बाद में ये दक्षिणा दक्षिणा भगवान नाम की दक्षिणा क्या हो गया।